สาวิปัสสนากรรมฐานเทียนเฝ้าไม่เว้นทั้งเย็นและเช้าสำนักอาจารย์เสากันตะสีโลที่วัดเชียบเมืองอุบลเริ่มต้นอดทนอโกไม่ลดละภาวนาพุทโธน้อมมโนไม่นึกนายเวียนภาคเพียรจนได้ใจนั้นเริ่มมันแน่นหนาสติคอยเตือนไม่ร้างเลือนคำภาวนาคืนหนึ่งนั้นหลับไปเพียงนิดเกิดสุบินนิมิตไปว่าจากบ้านโดนดันเข้าป่าใหญ่เหลือธนากว่าข้ามากมายเห็นท่านเร้นซอกซอนผ่านไปจนหลุดพ้นแนวดงพงไพรพ้นผ่านไปพบทุ่งกว้างมองในดูกระจ่างเวิ้งว่างกว้างกว่าแห่งใดท่านลงทุ่งจิตหมายมุ่งตั้งหน้าฝ่าไปลมลงจมไปจมดินจมทรายอยู่นานปีท่านไต่ขึ้นไปบนคอนที่ผูกพันทั้งเกลือกระพี้พิจารณาทันทีว่าไม้นี้เหมือนพบชาติเราเขาตัดทิ้งลมจมเนารากเหง้าไม่ขาดคืนมาเปรียบพบชาติเราดังว่าจะเป็นสุดหน้าตาพยายามุ่งว่างกว้างร้อนเหมือนวัดสะบนของมวลสัตว์เวียนว่ายเกิดตายเพื่อนกลางไม่ขาดคอยครบทุกรูปนาตัวงามมาแต่ยามใดไม่รู้ท่านกี่หลังมันมาก็การวิ่งไปหน้าดูอาชาพาวิ่งเร็วไวในทุ่งกว้างไกลพ้นสุดกูห่างหายจากเดิมยืนอยู่โดยไม่รู้ว่าทางทิศใสสีเงินงามรูรุ่นคิดและจ้องมองดูเป็นตู้ประไกรพิดกงามยิ่งมาพามาอยู่พิงยืนนิ่งท่านลงทันทีจะเปิดตู้นั้นแต่เปิดไม่ทันท่านตื่นพอดี สุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีความสำเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้นจากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่างๆอย่างต่อเนื่องส่วนธรรมคือธุดงควัตที่ท่านยึดถือปฏิบัติอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดไม่รับพระหะปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือ1บิณฑบาตเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป1ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาตร1ฉันมือเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆ1ฉันในบาตรเป็นวัดคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัด1 อยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างชายเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื่อมผาบ้าง1ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้า3ผืนได้แก่สังฆาติจีวรสบงเว้นผ้าอาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้1ทุดงนอกจาก7ข้อที่กล่าวนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยแต่ทั้ง7ข้อนี้ท่านยึดถือปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้ใดเสมอได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน